πως να σου το πω. Παίρνω τώρα πίσω τα όνειρά μου. Τα όνειρά μου. Πως να σου το πω. Μ' οδηγούν αλλού τα βήματα μου και η καρδιά μου. Μια ματιά πιο γλυκιά στα όνειρά μου ξέρω. Παίρνω τώρα πίσω τον ήλιο.